Atau pengusaha maguru dapat segi Uang gunung yang boleh mengumpulnya Saya ini menjampang Mereka tutup Mereka tutup Upan di kasikolo Nah angge Ini yuk hirsung Hai kete Dan wajib ini Nah angge di grubu Kue manure na hukil Ale nuba ali nipa mdomo hivyo na haki kuongea ni bahati motea safi kamwe siachi kuishare abstract ni fair trust me mewa hapa nikikea na unachachu sema mshikaji uko smart upstairs usiache kuongea mshache we ni nchaji una spare kipaji kangwea mapaji kaba hachelo agea flagi pepea lishaji zaidi ya maji na mea likwaje mwaje hadi mshikaji ulaji wa drugs ukamzoe na moke lipsafiri kisia ukufoka pia kitoko kaisikia wezi toka au kitose kuingia kina chochoshe nia nikoso lichokyota fatia machota kisia na sota jaina choshe fidia shibia mdawa ilazi nkia sababu mganga uko juu na fraya baga down kumona star na lamba migu aseni chaji si muitaji kama ismacha jazinzi mandido kama tosi spigi goti kapienzi hakuna mbaya kosi labda zizi kwa D&D yangu self-esteem itoki kareboti za TNZ na izui nsile mkati kwa kofia kiongulia na wemsia Nacho unangalia kafidelia Kapu slizi karate Tatpigia Taishia Sito sito sema santa kwa sifia Kunsegia Washikaji baada wana haki Ya kuipreshe medula Wako radhi kupa kombi Na sopesa ya kula Naona viewers kama snure Sura muni haina kweri Masala bala suki sana nyumbani kunguni Kwa magonjwa no chindika Tunapoteza maisha ruma Tachanga kwenye mshiba ukifa Hawajali ukiumu Awaleza kesi mekufa Kwa kukutwa umezirai Sipo stuka Afrika Naweza kuzikwa ukiwa hai Ukiwa hai Aumui chura kwa kumtupa ndani ya maji ukizunga kwa laji na kupa fakti kwa lugha ya kishari Nataka vitu rice, mena wapa vitu alisi Tutata mnamtaka ibilisi, nasobi kaka kaidris Mr. Nice, you are lotos, namtao na kiwa ile mbaya I'm supposed, isipokuwa na promote ya law inspire Wakati, naiso kama mox, stosha kupaswa kumgwaya lakini Mze bila noti, zaidi nyosha kiwa vibaya I didn't come this far, just to come this far Suezi sanda kama biku wa tani kish kista Mesha kupu na chotaka ila na kupu na chotaka Pesa sadaka wazusho na ivuta kwa chaftan Binadamu wa kwaki, na nitoa mensiwemu Luna wapa offer mtuwaki ya lafikesho mna ningoa meno Time is money na fasa jali kuzuga Wema anataka saa almas, zari ana ujali muda Washi sana nyas, rasti upo kwa fast footer Unashindo kujinafis kwa nafki, nafsi zina suta Wabongo wa majiu hauna pendo mnajigawa Wongo hauna miguu lakini skendos na mabawa Alimtia umasikini Afrika loa analia kwa noo msibu Na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu Dunia so chafu, chafu, chafu, chuki utazama Sumda ni ya watu na ndo hapo, hapo tunapokwama Awamini kwenye kunda damu nda ukiba wawiri Unachuamini ni kumshusha moja ili moja awedili Chakupewa kishibishu kipewa lazima ukumbushwe Dunia mwendo angisi kungaso lazima staa shushwe Ukiachia kisia zikundeshe Kwa ujeuri utaishia kufeli Sababu neno la ukweli so zuri na neno zuri alina ukweli Kasau vyote, milele nitakumbuka le nyumba Na dele nitakaa mkaa wa push up tu kama umbwa.